ratować nos i noc może tylko Plastramoc. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina zgadza się na 30-dniowy rozejm, w zamian ponownie otrzyma pomoc wywiadowczą i militarną. To ustalenia po rozmowach w Arabii Saudyjskiej. Rosja może nie chcieć zgodzić się na zawieszenie broni. Zachodni wywiad donosi, że Putin jest gotów kontynuować walkę. Jest zażalenie na zatrzymanie posła PiS Dariusza Mateckiego. Według adwokata on sam jechał na spotkanie ze śledczymi. Ukraina wyraziła gotowość przyjęcia propozycji USA dotyczącej wdrożenia natychmiastowego 30-dniowego zawieszenia broni, a Stany Zjednoczone natychmiast przywrócą wymianę informacji wywiadowczych i wsparcie wojskowe. Tak wynika z tekstu wspólnego oświadczenia USA i Ukrainy po rozmowach w Arabii Saudyjskiej. Ukraińcy są gotowi bezzwłocznie negocjować, powiedział po rozmowach sekretarz stanu USA Marco Rubio. Mam nadzieję, że przedstawimy tę ofertę Rosjanom, a oni powiedzą tak, tak dla pokoju. Piłka jest teraz po ich stronie. Celem numer jeden prezydenta Trumpa jest zakończenie wojny. Dzisiaj Ukraina zrobiła konkretny krok w tę stronę. Mam nadzieję, że Rosjanie zrobią to samo. W komunikacie podano, że w związku ze zgodą na negocjacje pokojowe wznowiona zostanie pomoc amerykańska w zakresie informacji wywiadowczych i bezpieczeństwa. Pytanie, co na te ustalenia powiedzą Rosjanie. O nastrojach w Moskwie donosi zachodni wywiad. Według informacji, do których dotarła agencja Bloomberg, Władimir Putin w ogóle nie jest zainteresowany ustępstwami i zamierza dalej walczyć. Ewentualny rozejm miałby wykorzystać do przegrupowania sił. Według agencji Bloomberg Władimir Putin nie jest gotów do kompromisów w sprawach okupowanych ziem, rozmieszczenia europejskich wojsk rozjemczych i neutralności Ukrainy. Źródła w zachodnich służbach wywiadowczych, na które powołuje się Bloomberg, wskazują, że rosyjski dyktator jest skłonny prowadzić wojnę aż do spełnienia wszystkich jego żądań. Zaprzeczył takim twierdzeniom rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa jest otwarta dla pokojowego uregulowania konfliktu na drodze dyplomatycznych rozmów. W Kijowie nie wierzą w zapewnienia Rosjan. Zdaniem Ukraińców reżimowi Władimira Putina nie można ufać. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Polsce politykę podatkową kształtuje Ministerstwo Finansów. To odpowiedź szefa resortu na wpis mianowanego przez prezydenta Trumpa ambasadora USA w Warszawie. Tom Rose w mediach społecznościowych zagroził wczoraj Polsce odwetem za wprowadzenie podatku cyfrowego. Dzisiaj nie pracujemy nad podatkiem cyfrowym, natomiast sami jako kraj ustalamy, jakie podatki wprowadzamy i żadne deklaracje ze strony ambasadorów nie mają wpływu na nasze decyzje, powiedział minister Domański. Jest zażalenie na zatrzymanie posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Według jego obrońcy działania służb były bezzasadne. Adwokat Kacper Stukan stwierdził, że nie było potrzeby zatrzymywania Mateckiego. Nie było potrzeby zatrzymywania Dariusza Mateckiego. Został on zatrzymany, aby doprowadzić go do prokuratury, do której sam jechał. No i na skutek tego zatrzymania dojechał do niej 4 godziny później, niż gdyby pozwolono mu tam dojechać, bo planował być na 9 rano, a agenci dowieźli go na 13. Adwokat zapowiada także zażalenie na decyzję sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztu. Prokuratura postawiła politykowi PiS 6 zarzutów, w tym m.in. fikcyjnego zatrudniania w lasach państwowych i ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Rumuński Trybunał Konstytucyjny odrzucił wszystkie skargi na decyzję o niedopuszczeniu kandydatury Kalina Georgescu w wyborach prezydenckich w maju. Oznacza to, że faworyt wszystkich sondaży ostatecznie nie będzie mógł w nich wystartować. Jak podają rumuńskie media, bo to na razie informacja nieoficjalna, ale potwierdzona w wielu źródłach, sędziowie odrzucili wszystkie 11 odwołań od sobotniej decyzji Centralnego Biura Wyborczego. Oznacza to, że Kalin Georgescu już ostatecznie i nieodwołalnie nie wystartuje w wyborach prezydenckich. Pierwszą turę wyznaczono na 4 maja. Nie wiadomo, jakie jest uzasadnienie tej decyzji, sądzić należy jednak, że prawdopodobnie chodzi o działania i poglądy Georgescu, które już raz w grudniu ubiegłego roku doprowadziły do anulowania wyborów prezydenckich. Polityk ma nacjonalistyczne, antysemickie i prorosyjskie poglądy. W czasie kampanii wyborczej, która pozwoliła mu wygrać pierwszą turę, korzystał z rosyjskich farm troli i nielegalnego finansowania. W pobliżu Pałacu Parlamentu w Bukareszcie, gdzie mieści się siedziba Trybunału Konstytucyjnego, zgromadziło się kilkuset zwolenników Georgescu. Władze zebrały pokaźne siły policyjne, aby nie dopuścić do sytuacji z soboty, kiedy w zamieszkach pod Centralnym Biurem Wyborczym zraniono kilkunastu żandarmów. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie i zachodzie kraju, opady deszczu. Na termometrach od minus 1 stopnia lokalnie na północy i 0 na Podhalu, przez 4 stopnie w centrum do 7 na krańcach południowo-wschodnich. Jutro miejscami słabe opady deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie od 9 stopni na północy i północnym zachodzie, przez 14 w centrum do 17 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. O, szykujesz się na spotkanie? Czuję to. Jestem twoim sercem. Ciężko mi się pracuje. To stres czy otyłość? Byliśmy razem w różnych sytuacjach. Kiedy przytłoczył cię ciężar obowiązków, odkładałeś to, co naprawdę ważne. Zawsze jest dobry czas, by to zmienić. Zadbaj o siebie i porozmawiaj z lekarzem o leczeniu otyłości. Słuchaj serca. Lecz otyłość. Dowiedz się więcej na ootyłości.pl. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 7 minut po 20. Klub Trójki. Kiedy przychodzę do czyjegoś domu jako gość, to mam taki być może niepiękny nawyk, że od razu udaję się w stronę półki, regału albo całej biblioteki pełnej książek i najpierw oczywiście pytam o zgodę, ale tam się trochę wgapiam, przyglądam i próbuję rozpoznać, czy jesteśmy z tego samego świata, czy na tych półkach są jakieś książki, których od razu będę zazdrościła i chciała je też mieć i któregoś dnia przeczytać, czy są takie książki, których okładki i wydania świetnie znam, które rozpoznaję i dzięki temu mogę poczuć jakąś taką specyficzną bliskość i wspólnotę z tym, kto jest właścicielem lub właścicielką tej biblioteki, ale lubię się też przyglądać systemom, pewnej ukrytej logice i takiemu tajemnemu ładowi, który rządzi wszystkimi bibliotekami prywatnymi świata, bo chyba nie ma takich bibliotek, których właściciel, właścicielka nie umiałby obudzony w środku nocy znaleźć książki, na której akurat by mu zależało. Zazwyczaj nawet w nieładzie jakiś ład panuje, a bałagan jest tylko pozorny. No ale bibliotek jest właściwie tyle, ile ludzkich losów i ludzkich biografii. Dwóch chyba takich samych prywatnych księgozbiorów pewnie nie ma. No i rządzą nimi bardzo różne prawa. Być może jest coś w ogóle prawdziwego w powiedzeniu pokaż mi swoją bibliotekę, a powiem ci, kim jesteś. W tworzeniu bibliotek, w opowiadaniu o nich może być też coś intymnego, obnażającego. Nie wszystko możemy chcieć zdradzać. Ale w ogóle ciekawe jest, kto w XXI wieku jeszcze wierzy, że książkami warto się otaczać, kto je kolekcjonuje w sposób metodyczny, z pasją, zaangażowaniem czasowym, finansowym, a kto myśli już o nich w kategoriach zupełnie użytkowych albo takich tymczasowych, to znaczy czy są wśród nas różnice pokoleniowe, statusowe w tym, jak tworzymy te domowe księgozbiory. No i wreszcie, dlaczego całkiem spora liczba polskich domów to są w ogóle domy bez książek? O tym, jak wy, słuchacze Trójki, tworzycie swoje domowe biblioteki, skąd bierzecie książki, jaką przyszłość dla nich planujecie, jak je sobie organizujecie, czy trzymacie je we wszystkich pomieszczeniach w domu z toaletą włącznie, czy tylko w wyznaczonych miejscach. O tym dzisiaj porozmawiamy w Klubie Trójki aż do godziny 21. Ja się nazywam Paulina Wilk i mam w domu sporo książek i jakieś swoje prywatne sposoby radzenia sobie z biblioteką, którą staram się przez całe życie jakoś świadomie kształtować. Wydawca dzisiejszej audycji Józef Niewiarowski ma trochę inne podejście do biblioteki. Już się parę razy w życiu przeprowadzał, więc myśli o książkach również w kategorii pewnego ciężaru. I jak mi powiedział przed audycją, powstrzymuje się przed kupowaniem książek papierowych, czytuje te elektroniczne, a realizujący dzisiejszą audycję Michał Jakubik właściwie nie wie dokładnie, ile ma książek w domu. Twierdzi, że kilkaset, ale nigdy nie policzył, a książki w jego rodzinie krążą. Jak jest u was? Dajcie znać. 2 2 7 3. To jest ten telefon, pod którym dzisiaj czekamy, a kiedy mówię my, to mówię również o gościach, którzy dzisiaj w studiu przy Myśliwieckiej 357 są z nami. Mirosława Łomnicka, której książka Domowe biblioteki właściwie sprowokowała dzisiejszą audycję. Jest to seria rozmów właśnie o prywatnych księgozbiorach, ale też o życiu, no bo właśnie domowe biblioteki są tak różne jak bohaterowie tego zbioru. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Wojciech Szot, dziennikarz, recenzent, bloger, ale także czytelnik. Profesjonalny, ale chyba wciąż prywatnie nienasycony. Dobry wieczór, cześć. Nienasycony, dobry wieczór, cześć. Chciałabym, żebyśmy, słuchajcie, zaczęli od takiego drobnego coming outu, bo zanim zaczniemy mówić o bibliotekach cudzych albo o bibliotekach jako pewnym zjawisku, to chyba wypada zacząć od siebie. Jestem ciekawa, jakie wy macie biblioteki i jakie macie z nimi wyzwania oraz jak w ogóle się one kształtowały. Mirka, ty poszłaś w świat porozmawiać o bibliotekach, właściwie dlaczego? No właśnie chyba dlatego między innymi, żeby się przekonać, jak ludzie sobie radzą z tym problemem. Akurat się parę lat temu przeprowadzałam i byłam przed nowym wyzwaniem. Chciałam zbudować inną, lepszą bibliotekę. Chciałam się lepiej z tymi moimi książkami pomieścić. No i chciałam podpatrzeć po prostu, jak to wygląda u innych. Zbudowałam sobie elegancki mebelek. No i już się w nim nie mieszczę. Okay. Z książkami, Ale czy twój mebelek mieści takie książki, które dziedziczyłaś, czy to są zbiory wyłącznie przez ciebie kształtowane? Czy coś zostało z To jako, znaczy, jako tak, ja się dosyć długo borykałam z biblioteką, która została po mojej mamie i to była dosyć duża biblioteka. A ponieważ wtedy nie bardzo miałam co z nią zrobić, więc bardzo starannie ją rozwoziłam po różnych miejscach, po różnych fundacjach. Rzeczywiście udało mi się 3/4 tej biblioteki przekazać w dobre ręce, tak myślę, a tą 1/4 sobie zachowałam. Wojtek, ja jestem bardzo ciekawa, czy ty swoją bibliotekę masz szansę w ogóle kształtować samodzielnie, czy jesteś z racji zawodu zarzucany też książkami, które czytasz z powodów zawodowych i które są ci przysyłane, czyli świat cię nimi karmi, zanim może zapragniesz ich w ogóle. Ja się rzeczywiście już pogubiłem w mojej bibliotece, jestem zagubiony, książek jest zdecydowanie za dużo, ale też dzielą się one na książki pułkowniki, które są dla mnie ważne i które potrzebuję po prostu widzieć czasem, grzbiety. Czyli to nie są pułkowniki w znaczeniu leżących, zesłanych na leżenie na półce i czekających na lekturę? I zakazanych. One są jak najbardziej potrzebne. Ja muszę mieć świadomość, że one tam istnieją i one są ze mną. Są pułkowniki. Są stosiki. Stosiki to są właśnie te nadsyłane nowości wydawnicze. Są też książki w pudłach. Ich jest niestety coraz więcej, to znaczy cała piwnica już po dach tejże piwnicy jest zarzucona tymi pudłami z książkami. Są na zsyłkę? Nie, one właśnie czekają na przyszłość, na naszą fantastyczną wspólną przyszłość. Niestety też już pół mieszkania w tych pudłach jest aktualnie, ponieważ brakuje właśnie piwnicy, przestrzeni. A to wszystko czeka na przyszłość, ponieważ no, mam nadzieję wejść kiedyś w posiadanie większego mieszkania, nie drogą dziedziczenia, ale drogą kultury i tutaj po prostu pracy, drogą wejść w posiadanie jakiegoś większego lokum, gdzie my się wszyscy razem umieścimy z tymi książkami, to znaczy ja i te książki i półki, które będą potrzebne. To jest bardzo trudna relacja właśnie ze względu na to, że bardzo wiele tytułów no ciężko znaleźć, skoro w tych pudłach są na przykład, nie wiem, 4. pudło od góry albo od dołu. Niełatwe. Mm-hmm. No to muszę zapytać, czemu ci tak trudno się rozstać z książką? To nie znaczy, że jest mi trudno rozstać się z książką, bo też się rozstaję z książkami. Jest wiele książek, które są dla mnie nieatrakcyjne, nieciekawe i które dzielę, rozdaję. Więc ja po prostu tych książek jest tak dużo, że spokojnie mogą one się podzielić na bardzo wiele kategorii. Więc udaje mi się, już umiem się rozstać z książką. Na pewno umiem oddawać książki, czy to do biblioteki, czy do znajomych, czy po prostu na korytarzu po prostu zostawić, jeżeli jakaś książka myślę, że może się spodobać na przykład moim sąsiadkom, a wiem, że kryminały zawsze szybko. To chyba jesteś lubianym sąsiadem. Kilka, mam nadzieję. Mam nadzieję, chociaż to inne trudne relacje są. Jak to państwo wiedzą, w polskim bloku bywa różnie. Ale rzeczywiście to, co mnie w tym wszystkim najbardziej fascynuje, to to, że ja na przykład nie dziedziczę, ani nawet nie odziedziczę za dużej biblioteki, bo rodzice oczywiście mieli książki, ale nie było ich tak dużo. Ta biblioteka domowa nie była duża, ale są takie rzeczy, które ja już zabrałem z rodzinnego domu na wszelki wypadek, żeby one już ze mną tutaj na pewno były, żeby one się nie zagubiły. Dzieła zebrane Tołstoja, co prawda, to są na przykład wśród nich, ale są takie właśnie książki i to są dla mnie najcenniejsze, które wiem, że muszą gdzieś tej bliskości mojej być. To właśnie odliczone, czy też niestety mam też jeszcze jakąś pasję antykwaryczną, lekko bibliofilską niestety. Niestety? No niestety, bo to jeszcze... Bo to jest słabość, którą trudno opanować? Bo to powiększa ten, powiększa ten zbiór i właśnie on tak pączkuje w bardzo różne strony, takie niebezpieczne kłącza. Słuchajcie, to się bardzo rzadko zdarza, żeby właściwie w pierwszej minucie audycji były już telefony, ale tak się dzisiaj nam zdarzyło, więc zapraszam, załóżcie słuchawki, bo jest z nami pan Ryszard. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Ryszardzie. Słuchamy. Jak tam u pana sprawy biblioteczne? Ja jestem Ryszard z Warszawy, to jeszcze może potem. Ja jestem typowym molem książkowym. Mówię już 70 lat, więc jestem emerytem. I nie wiem, czy jestem rekordzistą, ale mogę powiedzieć, że mam policzone książki. Jest ich ponad 12 tysięcy w mieszkaniu, więc moje mieszkanie jest po prostu tylko zawalone książkami. Praktycznie nie ma w nim mebli poza biurkiem, fotelem, no i kanapą do spania. O tak, wszędzie są książki. A gości pan przyjmuje, panie Ryszardzie, wśród tych książek? Jak to jest? Tak, często przychodzą do mnie. A pan gotuje? Przepraszam, wejdę jeszcze z pytaniem. Sam, tak. Gotuje tak. Pan. Czyli w kuchni jest jakaś przestrzeń do pracowania i gotowania. Tak, ale książki są wszędzie, w kuchni, w łazience, dokładnie w przedpokoju są wszędzie. Panie Ryszardzie, a jak to się stało? To znaczy, czy to jest efekt bardzo świadomego kolekcjonowania tych książek, czy one zapanowały nad panem? Ja jestem książkolubny już od czasów, nawet mogę powiedzieć, przedszkola. W tej podstawowej szkole to już miałem ze sobą taką kanon literatury przeczytany. Nie wiem, trzecia klasa to tam cały Sienkiewicz, Krzyżacy, ta cała trylogia, to wszystko miałem ze sobą. I mnóstwo innych, Karol Bunsz, tam takie, które jeszcze stoją na książkach. Więc tam jeszcze w czasach dziecięcych rodzice zebrali tam trochę książek, kupowali. Była taka księgarnia wysyłkowa, 13-tomowa encyklopedia była wtedy wydawana w latach 60. i przychodziła tak co roku tom, a ja tą encyklopedię co roku każdy tom to po prostu czytałem od deski do deski. I do dzisiaj stoi tutaj. No, a potem to już, jak już zacząłem poznawać języki, to klasyka, tam czytałem całą tą literaturę francuską, Balzac i Goła, prawda, w tłumaczeniach świetnych Żeleńskiego Boya, czy Juliana Rogozińskiego, Szekspira całego, też w oryginale, chociaż to jest taka 16-wieczna angielszczyzna, ale interesująco ciekawa w dyptyku, że tak powiem. Więc mam tu na półkach właśnie Szekspira całego w oryginale, mam literaturę rosyjską całego, też oczywiście w języku polskim też, ale całego w rosyjskim oryginale Tołstoja, Dostojewskiego, Babla, Izaaka, no i tych wszystkich głównych, także rosyjski. No ja jestem z tego pokolenia, gdzie rosyjski był uczony, więc w szkole, po szkole podstawowej obowiązkowo, więc znałem go dobrze. Panie Ryszardzie, a pan wie, co gdzie ma w tej bibliotece? Ona jest taka bardzo poukładana, tak, na przykład dla pana gości też klarowny jest ten ład, czy to jest taki ład tajemny, który tylko pan zna? Nie, to tylko ja znam. No, oczywiście to jest podzielone na poszczególne działy. Oczywiście jak przychodzi jakiś gość, to pierwsze pytanie to, czy pan to wszystko przeczytał. I co pan odpowiada? Odpowiadam, że ludziom się wydaje, że książka to jest powieść, dramat, poezja. A to nieprawda. Ja jestem z zawodu fizykiem i matematykiem. I trochę uczę. I tu jest cała masa książek właśnie naukowych. Mhm. Jedna ściana to fizyka, cały przedpokój to matematyka. Mhm. No, jedna ściana tam w sąsiednim pokoju, bo mieszkanie ma 40 metrów kwadratowych, dwupokojowe. Jedna ściana to jest po prostu zapełniona albumami z historii sztuki i literatury. Tam stoją gdzieś przewodniki po wszystkich, no prawie wszystkich krajach świata. Więc to wszystko jest bardzo uporządkowane. Historia powszechna, historia Polski, literatura polska, literatura właśnie. I kiedyś w czasach tak zwanej komuny, był na Nowym Świecie w Warszawie, był taki sklep, który się nazywał Księgarnia Radziecka. I tam można było, nie wiem, czy ktoś jeszcze o tym pamięta, tam można było dostać właśnie całą światową literaturę i zwłaszcza rosyjską. Właśnie stąd mam tego Tolstoja, Dostojewskiego i klasykę rosyjską. Te książki można było kupić za pół darmo. Poza tym ja jako fizyk i matematyk miałem tam literaturę fachową, wydawaną na Zachodzie. Rosjanie mieli to do siebie, że oni nie szanowali praw autorskich. I bez pytania o zgodę amerykańskich czy zachodnich fizyków, matematyków, po prostu tłumaczyli to na rosyjski i wydawali u siebie. Nikogo o nic nie pytali. Ja mogłem to kupić, czyli być na bieżąco z literaturą zachodnią, tą fachową, no, dzięki tym tłumaczeniom. No a dziś jest pan właścicielem skarbu. Chciałam pana jeszcze zapytać o to, czy pan ma jakiś pomysł, co z tą pana prywatną biblioteką dalej? Niestety nie mam. Mhm. Jestem u schyłku życia i nie wiem, co się z tym stanie. Mhm. Myślę, że bardzo wielu bibliofilów taką niepewność ma. Dziękujemy panu bardzo za telefon. Mirosława Łomnicka chciała coś dopowiedzieć. Tak, bardzo. Korzystając z okazji, chciałam się zapytać, czy pan by zechciał mi o tej bibliotece opowiedzieć dla magazynu literackiego Książki. Nie wiem, czy... Tak, w tej chwili. Nie, oczywiście nie. Musielibyśmy się umówić, bo ja cały czas opisuję. Nie ma problemu. Mogę panią zaprosić, może pani przyjść i obejrzeć sobie wszystko. To cudownie. Ja mieszkam na Brudnie w Warszawie. Okej. Dobrze. Panie Ryszardzie, wiem, że mamy pański telefon zanotowany, więc połączymy pana z Mirosławą Łomnicką, a reportaże o prywatnych księgozbiorach mogą dzięki temu mieć ciąg dalszy. Bardzo, bardzo dziękujemy za telefon. Jest też pani Agnieszka z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja chciałam podzielić się swoją taką krótką historią o książkach. W moim domu nie było dużo książek, ale rodzice prenumerowali, czy mieli jakiś taki abonament do jakiejś księgarni, bo też byli właścicielami tej 13-tomowej encyklopedii. Ja mam 52 lata, także szkołę średnią kończyłam na początku lat 90. I wtedy nie było jeszcze dużo książek, ale pamiętam, że zawsze z koleżankami chodziłam do księgarni i wyszukiwałam, jak się zawsze coś pojawiło, chociaż moi rodzice byli raczej biedni, ale zawsze jak się coś pojawiło, to mama zawsze na książki dawała mi pieniądze. No a teraz to wszystko już się, wie pani, wymknęło spod kontroli. Ja naprawdę już trochę tak nie wiem, gdzie co mam, ale mam dużo książek. Mam bardzo dużo książek z historii teatru, mam dużo książek socjologicznych, bo studiowałam socjologię, mam wszystko, co wyszło o Tadeuszu Kantorze, mam trochę literatury pięknej, mam dużo literatury kobiecej. Mąż chodzi do biblioteki, a córka 15-letnia zaczęła kupować książki. Mhm. Mhm. Także książki mamy w salonie, książki mamy w kuchni, książki mamy w jadalni. No a pani Agnieszko, jak pani się czuje, jak pani sobie na te książki patrzy i jak wasza codzienność upływa wśród nich? Bo my dzisiaj w audycji trochę szukamy odpowiedzi na pytanie dlaczego i po co. My się książkami wciąż otaczamy. Wie pani co, ja lubię książki, ja lubię książki, ja lubię zapach książek. U nas w domu my wszyscy czytamy codziennie te książki. One mi są po prostu potrzebne. One mi są potrzebne po prostu do życia, no jak powietrze. Ja po prostu muszę zawsze to... No trudno to wytłumaczyć, ale wydaje mi się, że to jest jakaś taka chyba taka miłość po prostu do książek, do literatury. No po prostu to jest naprawdę zupełnie inny świat, który można poznać. I to, co sobie pomyślałam, jakich książek ja nie mam. Nie mam w ogóle przewodników, bo my nie lubimy podróżować. Mm-hmm. Nie mamy przewodników, ale lubimy książki. I są takie książki, no teraz ja też chodzę, oczywiście chodzę do biblioteki, trochę książek wypożyczam. Pamiętam, że jak byłam mała, to byłam zapisana do biblioteki przy ulicy Litewskiej, to jest przy Marszałkowskiej. Tam była taka biblioteka dla dzieci i młodzieży i tam pani też mi powiedziała w którym momencie, oj Agnieszka, już się przepisz do innej biblioteki. No ale no mówię, lubię po prostu książki, no wydaje mi się, że są mi potrzebne. Jasne. Dziękujemy pani bardzo serdecznie za tę opowieść. No to wracam do Mirosławy Łomnickiej. Jak rozmaici bohaterowie twojego zbioru reportaży tłumaczą swoje kolekcjonerskie zacięcie? Wielu z nich poświęciło pieniądze, czas, no właśnie, przestrzeń życiową na to, żeby te książki zbierać. Pani Agnieszka mówi o miłości, o czymś nieuchwytnym, ale ciekawa jestem, jak mówią inni. To określenie, że książki są jak powietrze, tak są im niezbędne, często słyszę, bardzo często. Mm-hmm. W zasadzie każdy z moich rozmówców chyba to powtarzał parę razy, że nie mogą bez tych książek żyć. Mówili o nowych doznaniach, o nowych emocjach, o nowych światach. Pani wspomniała, że nie ma książek podróżniczych, że nie ma. A myślę, że te książki po prostu to... dają. Tak, zastępują jej te podróże w światy nie tylko zewnętrzne, ale i wewnętrzne. I to są jakby... Tutaj nie ma nic od odkrywczego. Oczywiście jest wielu bohaterów, którzy muszą mieć książki, ponieważ są im niezbędne do spraw zawodowych, tak? No, czy muszą pogłębiać swoją wiedzę, czy muszą być na bieżąco z jakąś dziedziną wiedzy. To jest oczywiste. Ale na przykład są te dwie dziewczyny blogerki, które mają bardzo taki nowoczesne podejście do książek i one odnajdują w nich naprawdę wiele światów. Ja jestem bardzo ciekawa, czy wśród osób słuchających nas są może jakieś bardzo młode osoby, przedstawiciele pokolenia Z na przykład, bo zastanawia nas tutaj też to, czy nastawienie takie do zbierania książek jako przedmiotów, w ogóle budowania kolekcji, też ich ciężaru fizycznego, właśnie tego, że zabierają przestrzeń, to jest jakaś taka sprawa, która jest już na przykład dla młodych czytelników, czytelniczek trudna albo nieatrakcyjna. Czy to jest po prostu okej mieć swoją półkę w jakimś serwisie internetowym albo po prostu mieć książki w Kindlu i to jakoś wystarcza. A pytanie do Wojtka Szota chciałam skierować takie. Czy ty myślisz, Wojtek, że posiadanie bibliotek w Polsce jakkolwiek jeszcze wiąże się z pewnymi wymiarami statusowymi, klasowymi? No, budowanie bibliotek było taką domeną rodzin inteligenckich. Mhm. Trzeba było mieć przestrzeń, żeby je móc kolekcjonować, pieniądze, żeby je zdobywać. Książki były kiedyś dobrami przecież rzadkimi, trudno dostępnymi. No i właśnie wymagały przestrzeni. To jedno się nie zmieniło. No ale zastanawiam się, czy dzisiaj jeszcze jest tak, że w jakichś sferach społecznych posiadanie dobrze wyposażonej biblioteki jest nadal właśnie kwestią taką, nie wiem, prestiżu, snobizmu, czy takiej, no wiem, głębokiej potrzeby wynikającej z systemu wartości. Na pewno widać to, kiedy politycy fotografują się lub nie fotografują się z książkami i tutaj trzeba przyznać, że zależnie od tego, do jakiego odbiorcy polityk chce trafić, to z tymi książkami się fotografuje. Najlepszym przykładem był Trzaskowski, kiedy przed wyborami prezydenckimi ostatnimi nawet pojechał do Olgi Tokarczuk, żeby się z nią spotkać. To był jakiś taki, prawda, element pewnej też gry wizerunkowej. Te książki jako element gry wizerunkowej zawsze będą. Mamy ale to też tak w polityce, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, miecz obosieczny, bo zdaje się, że również Rafał Trzaskowski wcześniej pozował na tle książek i no był też za to krytykowany bardzo, tak? Jak, że to jest przejaw właśnie snobizmu, wyższości. No i właśnie wchodzimy, i tutaj właśnie wchodzimy od razu w ten temat snobizmu. Rzeczywiście książki zawsze będą elementem, czymś atrakcyjnym gadżetem. Atrakcyjnym w różny sposób. Atrakcyjnym dla pokolenia Z, czy generacji Z, która robi sobie z tymi książkami kolorowymi okładkami zdjęcia na Instagram i lubi je jako kolorowe tło po prostu, które jest atrakcyjne. Tak samo dla, nie wiem, pana profesora z uczelni właśnie będzie atrakcyjne posiadać taką bibliotekę, przy której będzie mógł się pokazywać w czasie na przykład kolacji, odwiedzin, więc zawsze książka jest takim elementem, po prostu no jest przedmiotem zwyczajnie. Niezwyczajnym, ale jednocześnie przedmiotem, więc jest przedmiotem kolekcjonowania, jak każdy inny przedmiot, który możemy kolekcjonować. Jednocześnie jest takim kolekcjonowaniem społecznie akceptowalnym, ponieważ my mamy tak trochę podejrzliwi jesteśmy wobec kolekcjonerów na przykład, nie wiem, znaczków. Kolekcjonerzy podstawek pod piwo są dla nas czymś, no trochę może ironicznym. Człowiek ma potrzebę kolekcjonowania. Bardzo wiele osób ma potrzebę zbierania i ta książka jest usankcjonowana społecznie, jeżeli chodzi o kolekcjonerstwo. A oczywiście pytanie kolejne, właśnie to, co podjęłaś, temat po prostu mieszkaniowy, czyli powierzchni, którą mamy. No ja jestem tym przykładem, że czasem jak patrzę na to, co mam dookoła, sobie myślę, ale ja bym chciał mieć ładne, przestrzenne mieszkanie, w którym jest jakaś biała ściana. Marzenie o białej ścianie w mieszkaniu, to jak ta żółta ściana znowuż uprusta w poszukiwaniu straconego czasu. Ale to takie marzenie o utopii po prostu. Biała ściana, kawałek białej ściany w domu. Więc no, to są różne aspekty i tak właśnie księgozbiór oddaje różne aspekty ludzkiego życia. Ja sobie myślałem znowu, słuchając tych historii, o takim księgozbiorze wyimaginowanym, to znaczy fizycznym, ale tworzącym wyimaginowaną postać. Ja sobie na przykład zbieram pewne rzeczy, czytam pewne, nawet ich właściwie nie mam kiedy czytać, ale zbieram, myślę, że kiedy się przeczytam, ponieważ coś mnie fascynuje. Ponieważ sobie myślę, że w innym życiu byłbym tym, który czyta te książki i który nad nimi pracuje, z nich coś wyciąga. A mam takie tematy sobie i staram się ich nie ujawniać, bo jak człowiek już ujawni, to jest katastrofa, później się dzieje. Trzeba o tym opowiadać. Więc no, księgozbiór jako coś absolutnie oddającego bardzo różne stany człowieka, to tak samo może państwo znają, Anne Fediman napisała fantastyczny esej Ex Libris poświęcony właśnie książkom i tam jest jeden z tych tekstów poświęcony jest łączeniu bibliotek, kiedy zdecydowała się na wspólne zamieszkanie ze swoim partnerem, z mężem i co oni robią z dubletami, jakie podejmują decyzje, jest fantastyczną opowieścią. Ja z prywatnego życia mam opowieść drugą stronę, co się dzieje w momencie rozwodu, czy rozstania. Jak podzielić bibliotekę w taki sposób, żeby dwie strony czuły się z tym okej. Okay. Zwłaszcza, że wszystko dzieje się pewnie w jakichś emocjach, w jakimś afekcie. I to znowu, to jakie decyzje w tym momencie podejmujemy jest nieprawdopodobną opowieścią o nas. Dotknąłeś takich bardzo ciekawych, trudno uchwytnych wymiarów tego, czym są nasze prywatne księgozbiory, bo one są, myślę, często naprawdę jakimś aspektem naszej intymności, jakichś marzeń. Ja na przykład myślę o swojej bibliotece jednak w takich kategoriach, że ona chyba jest trochę moim pragnieniem nieśmiertelności, bo się wiąże z tą nadzieją, że ja wejdę w te wszystkie historie, że zdążę przeżyć je wszystkie i być w tych wszystkich miejscach. I lubię chyba być przy tej iluzji jakoś, ale wyobrażam sobie też, że tworzymy te księgozbiory w bardzo różnych emocjach, zwozimy książki z rozmaitych miejsc, z nimi się wiążą wspomnienia jak z fotografiami, które rozpoznajemy po latach i pamiętamy dokładnie okoliczności, w których je zrobiliśmy. No i też rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, to jest inwestycja też emocjonalna. Myślę, że w przypadku rozstań dużo trudniejsza niż piłowanie kanapy na pół. Ale w związku z tym pytanie do Mirki Łomnickiej. Jak my rozumiemy, te osoby, z którymi rozmawiałaś, jak rozumieją wartość swoich księgozbiorów? Bo my żyjemy w kraju bardzo dramatycznie doświadczonym historią. Bardzo wiele księgozbiorów polskich spłonęło, zostało zniszczonych, zrabowanych. To dziedzictwo jest bardzo okaleczone. Z drugiej strony żyjemy w czasach, o czym już wspomnieliście, niesamowitego nadmiaru. Powiedziałaś w pierwszych zdaniach swoich o bibliotece, użyłaś słów problem, wyzwanie i borykałam się z biblioteką mamy. Czyli to jest też jakieś obciążenie, no a książek jest za dużo i ich wartość jest w tej chwili też chybotliwa i trudno jest ją określić. Nie ma problemu, jeżeli mamy do czynienia rzeczywiście z bibliofilami takimi profesjonalnymi, tak? No, oni znają wartość swoich książek, wiedzą, potrafią te książki wycenić, uczestniczą w akcjach, aukcjach i te książki mają konkretną wartość. Także tutaj jakby nie istnieje taki problem, że nie wiemy, ile one są warte. Natomiast rzeczywiście no, nasze współczesne księgozbiory, no troszeczkę to inaczej wygląda. Ich wartość jest nie do ocenienia w sensie materialnym, tylko w sensie emocjonalnym po prostu. Ja to tak traktuję. Dla mnie moje książki są tyle warte, ile ja z nich wyciągnę opowieści, w ile historii wejdę. I tak jest dla większości moich czytających, znaczy moich bohaterów tutaj. W tym tomie mamy do czynienia chyba jest dwóch czy trzech takich profesjonalnych bibliofili. I oni znają konkretnie wartość swoich książek, wiedzą, opowiadali mi, że ich książki są warte, jedna książka potrafi być warta niż samochód na przykład. To są takie, to są tego rodzaju wartości. Natomiast jakby nigdy nikogo nie pytałam o wartość ich księgozbioru. Nie, uważam, że jest to krępujące pytanie, ale jakby potem z opowieści wynika, że to są dla nich bardzo cenne rzeczy. Akurat tutaj Wojtek wspomniał o tej historii tych księgozbiorów, dzielenie się. Ostatnia moja rozmówczyni, która jest opisana w magazynie literackim książki, Agata Diduszko-Zygleska, ona mi opowiada, że właśnie ta dokładnie historia inspirowała ją i jej męża. Oni też łączyli swoje księgozbiory. I ona użyła takiego określenia, że jej biblioteka jest najbardziej wartościową rzeczą, którą ona w życiu posiada. Mm-hmm. A czy, bo rozmawiałaś z osobami bardzo różnymi. Tam są i lekarze, i właśnie ludzie związani z branżą mm-hmm. literacką, rozmaite postaci. Czy masz odpowiedź na pytanie, czy tworzenie bibliotek jest cechą charakterystyczną dla jakiejś grupy społecznej, dla klasy społecznej wciąż? Czy to się bardzo różnie w tej chwili układa? Tak się składa, że, no, że większość, tak myślę teraz, jeżeli chodzi o poziom wykształcenia, no możemy powiedzieć, że jest to średnie i wyższe wykształcenie, to jeżeli można jakoś to klasowo zakwalifikować, to tak, na pewno. Natomiast różnie było z tym dziedzictwem na przykład domowym, tak? To są ludzie z takiego pojęcia, że jest awansu społecznego bardzo często i oni mówią, że na przykład często się historie zaczynają od tego, u mnie w domu były książki, ale są też takie historie, one są też piękne. U mnie nie było ani jednej książki. Moi rodzice uważali, to znaczy ta książka była synonimem awansu społecznego i dlatego ci biedni rodzice starali się, żeby te dzieci miały dostęp. Ta encyklopedia była wówczas, rzeczywiście wielu tych rozmówców mówi o tej encyklopedii. Nie wiem, czy można bez... Ja nie chciałabym tych moich bohaterów jakoś oceniać i do jakiejś szufladki wkładać. Wydaje mi się, że przez ich dobór pokazałam, że daleka jestem od tego, żeby ich jakoś szufladkować. Więc nie wiem, czy do końca bym chciała ich jakoś tak tutaj mm-hmm. klasowo gdzieś umieścić. Mm-hmm. Ale ja jeszcze chciałam, jeżeli można powiedzieć tak o tym prestiżu, bo to mnie też jakby kiedyś intrygowało, bo taką historię opowiem, ona jest oczywiście anonimowa. Widziałam przepiękną bibliotekę, naprawdę, rzeczywiście prestiżową, w przepięknym salonie, z kominkiem, ze starymi księgami i próbowałam tego właściciela namówić na rozmowę. Bardzo się mitygował. Okazało się, że tak naprawdę i to była biblioteka na pokaz. Widać było, że to jest biznesmen i on musi tą bibliotekę, taka prestiżowa biblioteka, ale okazało się, że on nie ma nic do powiedzenia, bo po prostu on tych książek nie zna, one są, to jest jakaś zbieranina przypadkowa, skądś tam pozyskana. O pewnym pozowaniu na czytelnika mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy, a dzisiaj Klub Trójki poświęcamy prywatnym bibliotekom i temu, jak tworzymy księgozbiory. Jest z nami Mirosława Łomnicka, autorka reportaży o prywatnych księgozbiorach domowe biblioteki w formie książkowej i Wojtek Szot, dziennikarz literacki i czytelnik. A telefony dzwonią. Jest z nami i czeka od jakiegoś czasu pan Zygmunt. Dobry wieczór. Czy pan Zygmunt jeszcze jest? O, dobry wieczór, tak, panie Zygmuncie. Witam pięknie, słuchamy. Dziękuję za tak nietypową w dzisiejszych elektronicznych czasach audycję poświęconą właśnie książkom. A w mojej rodzinie książki mają wartość trudną do oszacowania. Nie w sensie materialnym, ponieważ wiąże się z tym taka tradycja, że bo moje małżeństwo jest małżeństwem kresowym. Ja spod Lwowa, znaczy jeżeli chodzi o moje korzenie, a żony z Litwy, z Podwilna, z Lidy. Więc w czasach, kiedy działy się rzeczy straszne na świecie, wówczas w tych miejscowościach, a szczególnie właśnie na Litwie, pod Lwowem też zresztą i w samym Lwowie, Rosjanie palili książki, a moja teściowa, będąc wtedy chyba 11-letnią dziewczynką wraz z innymi dziećmi, wyciągała te książki właśnie z ogniska i zabierały te dzieci, te książki nosiły do domu. Dzieci jakoś miały odwagę, no i na dzieci jakoś ci rosyjscy żołnierze patrzyli no lekko z przymrużeniem oka. Z kolei moi rodzice, kiedy zostali wysiedleni spod Lwowa i musieli wracać, znaczy musieli przyjeżdżać tutaj na ziemię odzyskane, poza dobytkiem, który mogli zabrać, zabrali również książki. Do dziś te książki są, mają swoje pieczątki z tamtych miejscowości kresowych i opowieści o tym, jak wraz z dobytkiem jednak zabierali książki, które no niestety, ale sporo ważą i to trzeba było przedźwigać. No, stworzyły taki klimat czegoś w rodzaju właśnie książki, która jest trudna do oszacowania w sensie materialnym, a za to ma niezwykle dużą wartość emocjonalną i niezwykle wartościową, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy. Stąd też my już jako pokolenie urodzone i wychowane tutaj w Polsce też gromadziliśmy te książki z żoną, tym bardziej, że nasze profesje są jakby do tego predestynowane. Ja jestem malarzem, a żona matematykiem. Bardzo dziękujemy za tę opowieść. No, pan Zygmunt nas właśnie wprowadził w ten wymiar tego, jak myślę, że może specyficzny stosunek do książek i tą bardzo trudną do uchwycenia wartość literatury, polska historia jakoś wyznaczyła. A jest też pani Agnieszka z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam się podzielić z państwem taką przemiłą sprzed miesiąca historią. Ja się przyjaźnię z pisarzem współczesnym. Anonimowo teraz potraktuję może mojego przyjaciela, ale opowiedział mi tak z życia, ponieważ pisze książki, teraz pracuje nad sztuką teatralną i poszerza swoją wiedzę, jak w czasie pisania wspiera się literaturą i nie mógł znaleźć książki, która czuł, że mu to pomoże napisać. I ja jestem młodsza i poradziła mu, żeby poszukał jej w internecie, jeżeli nie może jej nigdzie znaleźć. No to mi powiedział, że on lubi jednak pójść do antykwariatu i dotknąć. I nie będzie szukał w internecie, tylko musi ją gdzieś odnaleźć. I no tą krótką historią chciałam się podzielić. A udało się? Swoją drogą? Tak, udało się odnaleźć? Tak, udało się. Czyli tak. Happy end jest, ale chciałam po prostu podzielić się innym światem niż trochę już mój, który no, był takim bardzo kolorową, piękną historią człowieka, który żyje z pisania. Bardzo dziękuję. Książek. Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i pan Mariusz do nas zadzwonił. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię, co prawda, zapomnianego regionu Polski, prawie między granicą ukraińską a słowacką, Beskid Niski. I chciałbym tutaj troszkę poubolewać, bo właśnie u mnie w Iwolniczu-Zdroju zamknięto księgarnię. Co prawda, tam nie było jakiejś wykwintnej literatury, no ale księgarnia była. I bardzo zasłużono dla mojego księgozbioru od dzieciństwa. Ale jest w niedalekim Krośnie urocze miejsce, antykwariat, księgarnia, który dzięki pasji pana prowadzącego cały czas działa i można znaleźć tam perełki. A jeżeli chodzi o mnie, to jakąś tam bibliotekę mam. Nie wiem, czy jestem, ta biblioteka jest, że tak powiem, z awansu. No tak sobie myślę, że jakieś geny dziadka przeszły, bo dziadek był zecerem w drukarni. No niestety zginął. Poświęcimy, ale jakoś ta pasja na mnie przeszła od wczesnych lat dziecinnych, tym bardziej, że bardzo dużo chorowałem, a więc zawsze na książki babcia mi, że tak powiem, dała parę złotych później i tak dalej i teraz jakiś tam księgozbiór, można, jak pan właśnie księgarz mówi, że mam wyspecjalizowany, mało literatury beletrystycznej, przede wszystkim gustuję w esejach czy fragmentach, ewentualnie literatura około filozoficzna, że poezja. I także muszę tutaj podziękować Trójce, która w dawnych czasach bardzo przyczyniła się do rozrośnięcia się księgozbioru. A w jaki sposób się przyczyniła? Inspirowała przez audycję? Również inspirowała, jak również bardzo dużo książek, bardzo dobrych książek było darowanych czytelnikom przez maile czy przez... No to bardzo się cieszymy, że radio też, też pomaga. Dziękujemy bardzo, panie Mariuszu, za telefon. I jeszcze pani Marzena zadzwoniła. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marzena z Torunia. Z ogromną radością słucham państwa audycji. Upominali się państwo o głos młodszego pokolenia. Niestety nie reprezentuję go, ale chciałam się podzielić paroma historiami. Pojawił się bardzo ciekawy wątek dotyczący podziałów klasowych, tego na ile one też w jakiś wpływały na kształty naszych bibliotek. Moi rodzice byli robotnikami, to też są osoby, które doświadczyły tego awansu społecznego, przejścia ze wsi do miasta. Natomiast dla mnie szalenie ciekawe było to, że książka stanowiła zawsze taki moment, takie miejsce, które było właśnie miejsce, to też jest dla mnie ważne, że książka jest nie tylko czytana, ale też jest jakimś rodzajem przestrzeni, którą sobie stwarzali jako bardzo indywidualną przestrzeń w naszych ciasnych domach. I mam taką historię, nie wiem, czy państwo też mieli takie historie, ale wydaje mi się, że nie jest ona jedyna. Kiedy z braku miejsca, z braku półek w mieszkaniach komunistycznych, które wiadomo były bardzo ciasne, książki były przechowywane w tapczanach. Oczywiście. Ja pamiętam całą kolekcję serii Kryminałów z Tygrysem, czyli taką słynną kolekcję, którą czytał mój tato i czy zaczytywał się w tych książkach i robił to w ten sposób, że bardzo często czytał w nocy, właśnie tworzył sobie tą taką indywidualną przestrzeń do lektury. To był też jego czas, jego jakaś taki moment na pielęgnowanie właśnie z pasji, a w tym wszystkim był robotnikiem, więc też chciałam powiedzieć, że tu mamy coś ciekawego do pokazania, że książka jest ponad podziałami. Jest właśnie nie tylko tym, co jest do ozdoby, ale stanowi jakąś taką ważną pożywkę dla życia. I pewnie stąd też moja pasja i też zawodowo jestem trochę związana z książkami i tych książek u mnie sporo w domu jest. Natomiast mam szczególny sentyment i też właśnie ten wątek taki trochę młodszego odbiorcy chciałabym podjąć. Mam szczególny sentyment do książek z dzieciństwa, to znaczy takich książek, które ja kojarzę z dzieciństwa i które ze mną zostały, ale też które kupowałam już moim dzieciom z takiej najnowszej literatury dla dzieci. I muszę przyznać, że z radością usłyszałam ostatnio od moich dzieci, że one chcą, żeby te ich książki zostały na ich półkach. żeby stanowiły jakiś rodzaj takiej ciągłości, być może właśnie z tym doświadczeniem dzieciństwa, ale też doświadczeniem głośnego czytania dzieciom, mm-hmm. tego wspólnego czytania, wspólnej lektury. Mm. To takie dwie małe opowieści. Bardzo dziękujemy. Państwa. Bardzo dziękujemy. Wraca w kolejnej już wypowiedzi ten motyw dosyć wczesnego startu tej miłości do czytania i kolekcjonowania książek, no albo dziedziczenia wzorców po tym, jak się patrzyło. A czy ty, Mirko, wśród swoich rozmówców miałaś na przykład kogoś, kto tak bardzo samodzielnie musiał wystartować do świata literatury. To znaczy nie miał takiego wzorca, takiej pomocy, tak, doświadczenia rodzinnego, tylko zupełnie solo i od zera kolekcjonował, czy zbierał po prostu. Musiałabym teraz przejrzeć dokładnie spis treści, ponieważ ja tych rozmów z moimi bohaterami przeprowadziłam ich dużo, dużo więcej niż są tutaj w pierwszym tomie. Mam nadzieję, że wyjdzie też i drugi, i kolejne tomy. Akurat nie wiem, czy z tego pierwszego tomu, ale rozmawiałam kiedyś z takim, no dziś profesorem, a już nie będę w tej chwili zdradzała, który rzeczywiście aż wzruszył się, kiedy mi zaczął opowiadać o swoich początkach, ponieważ mówię, że w domu nie było żadnej książki i w ogóle książka nie stanowiła jakiejkolwiek wartości w jego domu i do tej książki on sam doszedł, jakby sięgnął po nią zupełnie gdzieś w tajemnicy i ona go pochłonęła i rzeczywiście na tej jednej książce zbudował swoją ścieżkę taką i życiową, i zawodową. I on oczywiście kocha książki. Także są takie historie, są bardzo różne. To nie znaczy, że trzeba, nie wiem, urodzić się i mieć wokół książki, ale można też ich nie mieć i wystarczy tylko ten moment, no, jakiegoś pierwszego kontaktu, on musi jednak nastąpić. W bardzo wielu pamiętnikach chłopskich z międzywojnia ten wątek się pojawia, to znaczy pamiętniki piszą już osoby oczywiście, które są... są świadkami, czy same chcą dokonać tego awansu społecznego wtedy, ale one opisują właśnie ten kontakt z książką i to, że ich rodziny były temu przeciwne często, ponieważ to by je wyrwało z tego habitusu wiejskiego, to by je oddzieliło od rodziny i że często był wręcz opór wobec tego, żeby to dziecko, mówimy o latach 30. XX wieku, żeby to dziecko czytało książki, żeby sięgało po literaturę, że to wcale nie było widziane jako coś pozytywnego, ponieważ to spowoduje, że człowiek na przykład pojedzie do miasta, żeby się edukować, czyli się oderwie od rodziny, oderwie od korzeni. Nie będzie komu pracować na roli. Właśnie, dokładnie. Więc ten pozytywny wątek książki, że książka jest czymś i awans społeczny w ogóle jest czymś pozytywnym, to nie jest takie oczywiste i nie zawsze było takie oczywiste, więc tu na ten aspekt bym zwrócił uwagę, ale wracając do księgozbioru, właśnie bardzo mnie ciekawiłby w ogóle zobaczenie, kiedy te księgozbiory, jak wyglądały te księgozbiory chłopskie, co w nie wchodziło, bo one były, istniały, co zostało właśnie odziedziczone po babkach, chłopkach, czy to są książki kucharskie, jakie książki kucharskie, jaka to jest literatura. Niestety to też widać po księgozbiorze, chociażby wielkim księgozbiorze, jakim jest Biblioteka Narodowa, że tam nie ma wszystkiego. Ja ubolewam czasem, tam nie ma powieści brukowych z lat 20. i 30., ponieważ te powieści ludzie nie zachowywali w swoich księgozbiorach. One były niegodne księgozbioru. Księgozbiór właśnie jako wyznaczający pewien status, prawda, społeczny, nie był godny. Nie były te książki godne zaistnienia na tych półkach. I my tak samo czasem traktujemy właśnie książki kryminalne, literaturę popularną, że ona ją łatwiej oddajemy, ją łatwiej przekazujemy. I efekt tutaj akurat przed wojną jest taki, że no, naprawdę popularnych książek, które tam były wydawane w dużych nakładach, nie ma w zbiorach bibliotek, bo ich nikt nie zachował sobie na półkach. I jeszcze jest jeden wątek, o którym warto wspomnieć, jak mówimy o księgozbiorach, które nie przetrwały, to są księgozbiory jidyszowe. Trochę jest tak, że jakieś książki ratowaliśmy, a jakichś książek nie do końca. Ratowaliśmy. A skąd współcześnie biorą się domy bez książek? Przedmowa do książki Mirki Łomnickiej zaczyna się właściwie od informacji, że 37% Polaków w ostatnim badaniu Biblioteki Narodowej zadeklarowało, że nie ma w domu książek innych niż podręczniki. No i tutaj ja się zastanawiam, czy my jesteśmy w takim momencie, że po prostu wciąż jeszcze w jakiejś części polskich domów nie tworzy się księgozbiorów, czy my już jesteśmy w momencie, w którym jakaś część Polaków w ogóle odchodzi od trzymania jakichkolwiek książek w domu. Jak wy to widzicie? Po pierwsze chciałam powiedzieć, że Biblioteka Narodowa ogłosi najnowsze wyniki badań czytelnictwa w kwietniu, czyli już niedługo za miesiąc, i mam nadzieję, że jednak ta liczba, ten procent będzie troszeczkę mniejszy, bo rzeczywiście nam ludziom kręcącym się tutaj w kręgach związanych z książkami trudno jest sobie wyobrazić taki dom. Ja szczerze mówiąc takiego domu bez książki żadnej nie widziałam. A propos, Wojtku, tego co mówisz, jakie to były książki kiedyś w tych domach chłopskich, to tak sobie myślałam, że warto by taki wspólny mianownik dla tych wielu moich opowieści wyciągnąć. I taką książką rzeczywiście to jest, Sienkiewicz był idolem. I były domy, gdzie posiadano jedną, jedyną książkę. Albo Pan Wołodyjowski, albo Potop. I on był czytany po prostu na okrągło. Ja już nie pamiętam, który to mój rozmówca mówił, że jego ojciec miał tą jedną, jedyną książkę i czytał ją na okrągło. Mówi, nie wie, czy przeczytał ją 100 razy, czy więcej. Były domy, gdzie tu jest też taki, moim bohaterem jest nieżyjący już taki pionier school, znaczy homeschoolingu, i on, jego dzieci praktycznie umiały na pamięć te książki. Przede wszystkim to była ta klasyka, tak? Czyli można sobie wyobrazić, jak ta biblioteka wyglądała. A jeżeli wracamy do, czekam niecierpliwie na te wyniki badań. Mam nadzieję, że te wyniki się zmienią, bo to, co mówił Wojtek, że teraz ta nowa moda instagramowa, być może akurat ona się przyczyni do tego, żeby książki się na nowo pojawiły w domach, bo one ładnie wyglądają. Przecież są ci młodzi fani książek, którzy je układają, nie wiem, według kolorów, według kształtów. Także one są po prostu, służą jako element dekoracyjny. Oby się pojawił chociażby w takiej postaci w domach. No to spróbujmy rzeczywiście na koniec tej rozmowy się przyjrzeć temu, co jakby, gdzie my jesteśmy i co może być dalej. Bo Wojtek, mnie się wydaje, że ta współczesna kultura czytania jest taka niejednoznaczna. Z jednej strony mamy dużo działań wizerunkowych, takich pokazujących się z książkami, pokazujących książki, ale nie wiemy, jakie postawy czytelnicze tak naprawdę za tym idą. Z drugiej strony trochę nieprawdziwe okazują się lamenty, że całe młode pokolenie czytelników odchodzi od czytania książek drukowanych, bo jest trochę danych pokazujących, że właśnie to są entuzjaści czytania w papierze. To jest taki wiek, taki moment w życiu, kiedy się tego bardzo chce i potrzebuje. I ty też doskonale się orientujesz w tym, jakie są nowe formy czytelnictwa cyfrowego, więc zastanawiam się, jak ty widzisz też przyszłość w ogóle kolekcjonowania książek. Książka z nami zostanie oczywiście i zostanie drukowana książka i być może nawet te formy cyfrowe będą bardziej krótkotrwałe niż ten druk. Choćby z tego powodu, że formaty się przecież zmieniają, że nie zawsze książki będzie można konwertować. To, że mamy pliki EPUB i MOBI, to nie jest historia stuletnia, to jest historia dwudziestoletnia. To, co będzie przed nami, to jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć. Jak widzimy, świat jest bardzo dynamiczny, więc a książka drukowana będzie czymś, co zawsze z nami przetrwa. Papier sam w sobie w ogóle jako materiał jest bardzo wytrzymały, zaskakująco wytrzymałym materiałem, dużo bardziej wytrzymałem niż niektóre ekrany, więc to też ma swoje pewne plusy. Ja jeszcze wracając krótko do tych domów bez książki, tak trochę chciałbym też zaapelować, żebyśmy przypadkiem też nie nakładali oczywiście jakiejś takiej moralnego wzmożenia na dom bez książki. Myślę sobie, że są straszne domy z książkami i są bardzo dobre domy bez książek. Nie jeden z nas zna takie przypadki, myślę. Więc nie jest tak, że ta literatura nas przed czymś uchroni. Uchroni nas, jeżeli chcemy, żeby nas uchroniła, jeżeli mamy narzędzia, żeby nas uchroniła. I to brak narzędzi właśnie, i to, że my się gdzieś tam rozmawiamy o czytelnictwie, a nie o umiejętności czytania, o kompetencjach czytelniczych, a o tym, ile kto ma książek i sobie chcemy je policzyć, świadczy o tym, że zapominamy właśnie, że ważne jest